svoje. Druga žena sad uzima ono što je bilo moje. Znam, čula sam. Budi muško pa mi kaži, nemoj više Shit!